Új intézkedéseket tervez a magyar kormány megbüntetésére az amerikai kormány. A 444 több egymástól független diplomáciai forrásra hivatkozva azt írja, felmerült, hogy a 2014-es kitiltásokhoz hasonlóan szankciót vet neki befolyásos személyekre. Orbán Viktor évértékelő beszédében David Pressman nagykövetet például présembernek nevezte, és azóta sokszor elismételte, hogy Magyarországot bele akarják préselni a háborúba, Oroszország ellen. A nagykövet pedig többször sérelmezte, hogy a kormánypárti sajtó orosz állami propagandát terjeszt, és Szijjártó Péter külügyminiszternek is odaszólt Orbán Trump fotójáért. A 444 forrásai szerint az amerikai kormány nehezményezi, hogy a magyar kormány azért blokkolta sokáig a finn, és azért blokkolja még mindig a svéd NATO csatlakozást, hogy pénzt csikarjon ki az EU-tól. Hogy a magyar kormány egyetlenként az EU-ban alig tett valamit, hogy független legyen az orosz energiától. Hogy orosz diplomaták sokasága mozoghat itt szabadon, többek között a Kém Banknak is csúfolt Nemzetközi Befektetési Bank Budapesti központja miatt. A bank egyetlen EU tag részvényese a magyar állam maradt. Továbbá, hogy a kormány és a sajtója orosz propagandát terjeszt a háborúról. Jól érződik, hogy Donald Trump izolációs politikája nem a birodalom, hanem Donald Trump műve volt. Donald Trump, és hát bizony az a tény, hogy Donald Trump kivonul a világból, destabilizálja a világot, az nem azt jelenti, hogy Donald Trump nem háborús elnök, ahogyan azt itt a troll kurzus értelmezi, vagy szívesen értelmezi, hanem azt jelenti, hogy Trump háborúja nem Amerikán kívül, hanem Amerikán belül zajlik. A Trump igenis háborús elnök, és pedig polgárháborús elnök. Trump ezt a háborút hazavitte a liberális kurzus ellen. Trump ezt a kurzust, amikor ő azt mondja, hogy America first, az pont az ellenkezőjét jelenti az új beszéljegyében. Az pont azt jelenti, hogy amerikainak legyen amerikai az ellensége. Amerika, mert egy háború a világporondján, az arra készteti jobboldalt és baloldalt, republikánus és demokrata szavazót, hogy egy emberként beálljon az elnök mögé, mert most Amerika állhatban. A polgárháború pont az ellenkezőjét célozza. Az izolacionizmus a Trumpnak nem a világ béke érdekében, hanem az amerikai polgárháború felszítása érdekében lett meghirdetve. És hát a helyzet az, hogy ez a polgárháború, ez most legutóbb a félidős választás alapján, hát legalábbis megbukott. A társadalom, meg az elitek visszaigazodnak középre, visszarettentek. Valahogy a polgárháború küszöbéről visszarettentek, és az a tény, hogy Amerika újra a maga értékei mellett áll ki a világpolitikában, a világporondján, és egy nagyon véres proxy háborúba, európai proxy háborúba állt bele, az azt jelzi, hogy Amerika visszatért a világporondjára, hogy a sheriff újra a városban van. Hát ez nagyon rossz hír Putyinnak, és nagyon rossz hír Orbánnak, és nagyon rossz hír lenne bizonyára Merkelnek is, ha Merkel még hatalmon lenne, vagy ha Merkel még tényező lenne. Ezt a hírt, azt, hogy az USA a szankciókat szervez a bizonyos magasrangú magyar gazdasági szereplőkkel szemben, ezt illeszük be abba a szélesebb keretbe, ami ugye a fokozódó nemzetközi helyzet. A múlt héten került nyilvánosságra, írta meg New York Times, Washington Post, és aztán hát ugye a nemzetközi média, hogy milyen magasrangú, szigorúan bizalmas Pentagon dokumentumok szivárogtak ki arról, hogy az Amerikai Egyesült Államok ugye miképpen kémkedik a saját szövetségeseivel szemben is, de úgy általában, hogy miképpen épült be az USA és az amerikai titkosszolgálat, még az orosz titkosszolgálatban is elég magas szinten, nem beszélve a Wagner csoportról, és hát ugyanakkor ugye Ukrajnában is többek között Zelenszkijt és az ukrán vezetést is ugye nagyon szigorúan figyelik, és tegyük hozzá, hogy az Economist éppen ma publikált arról, hogy többek között magyar politikusokat, magyar kormányszereplőket is lehallgattak, tehát ugye gyűjtik az információkat. Nekem, amikor olvastam ezt a cikket, valahogy az jutott eszembe, hogy kicsit olyan megnyugtató. Tehát, mint amikor az ember megtudja, hogy van Isten, hogy mégiscsak van valaki, aki gondoskodik róla. Mert az, hogy az Amerikai Egyesült Államok hogy ilyen magas szinten beépül Oroszországba, vagy az orosz titkosszolgálatokba, az nyilván csak jót jelent a háború szempontjából. Az, hogy az ukrán vezetést is nagyon szigorúan felügyeli, az másról megint csak jó hír, hiszen hogy az oda áramló fegyverek fölött azért mégiscsak ugye rajta tartja a szemét, ugye próbál gondoskodni erről. És az, hogy a magyar kormányt is próbálja felügyelni, az megint csak azt hiszem jó hír lehet minden ilyen jó érzésű demokrata számára. És miért mondom azt... És minden azt, jó érzésű republikánus számára. Igen. És hogy miért mondom azt, hogy itt jó ez, az, hogy a New York Times és a Washington Post rögtön írni kezdett erről, és keményen számon kérte a Pentagont, és beleálltak ebbe a történetbe, ugyanúgy, ahogy a 70-es évek elén, hogy a Pentagon Papers kiszivárgásakor, vagy éppenséggel, amikor a Watergate ügyet kirobbantották, ugye a média számon kéri a végrehajtói hatalmat, hogy mik ezek a dokumentumok, mi az, amivel nem számol le mondjuk az amerikai közvélemény felé az amerikai politikai vezetés. Ez önmagában a bizonyíték számomra, hogy az USA ugye valahol a létező világok legjobbika jelenleg, legalábbis abban a 20. századi formájában, ahogy még ismerjük, és amit mondjuk a Donald Trump is át akar egyébként alakítani, meg a különböző szélsőséges csoportok, beleértve itt ugye a nagyon radikális ugye woke mozgalmat is, mert jobban tartok egyébként a trumpista őrültektől. Csak a helyzet az, hogy ezek egymás üzemanyagai. Tehát a woke nest azt Donald Trump szította fel. Ne felejtsük el, hogy mind a MeToo, mind a BLM Donald Trump idején lángolt föl. Persze, a szociológusok, meg a politikai aktivisták már Trump előtt is hallottak a MeToo-ról, meg hallottak a BLM-ről, de én speciál, pedig viszonylag tájékozottnak gondolom magam, nem. Tehát, vagy hogy úgy mondjam, a világ közvéleménye nem ismerte ezeket. De azt se felejtsük el, hogy az a wokeness már Trump előtt ott bugyogott a mélyben. És Trump erre a önmagából kifordult nyugati szellemre adta meg a maga nagyon kártékony válaszát, amivel aztán természetesen felszította mindezeket, amelyekre a maga válaszát megadta, és Amerika elkezdett a polgárháborúba sodródni. De hogy valójában ezek egymást képezik, és egymás üzemanyagát szolgáltatják. Nem lehet egyszerűen a Trumppal leszámolni, és hátradőlni, és azt mondani, hogy elmúlt a veszély, mert a George Washington szobrának a ledöntése az egy Amerika ellenes, egy félreérthetetlenül Amerika ellenes gesztus. Ezt nem lehet máshogy látni. Ahogyan egyébként Amerikának ez az America First felkiáltással előadott izolációs politikája és gyakorlatilag a világhatalom feladása és egy kereskedő köztársaság státuszába való visszagravitálás, ami arról szól, hogy Amerikának nincsenek többi értékei, csak folyton változó érdekei, ez is egy Amerika ellenes politika. Tehát itt két Amerika ellenes oldal áll egymással szemben. Na most az a helyzet, hogyha Trump eltűnik a képből, de Columbus szobrokat, meg Washington szobrokat, meg Lincoln szobrokat döntenek le, mert ezeknek mindegyiknek volt rabszolgája, erre hivatkozva, modernkori erkölcsi normákat visszavetítve több száz évre, akkor az újabb és újabb Trumpokat, sőt Trumpabbakat fog kitermelni, és ez garancia. Az 1920-as, 30-as évek elején ugye volt már egy nagyon erős amerikai izolacionista politika az első világháború után, amikor az amerikai közvélemény csalódott a Wilsoni idealizmusban, amikor megbukott Woodrow Wilson demokrata elnöksége, intervencionista elnöksége, amely eldöntötte az első világháborút, utána az USA bezárkózott, mind külpolitikailag, mind egyébként ugye gazdaságilag. Részben ennek a következménye lett a gazdasági világválság is, mert megszűnt a javaknak az a cseréje, ami biztosította volna azt, hogy ne következzen be az USA-ban túltermelés. Mert így az európai hatalmak nem kereskedhettek, nem tudtak vásárolni egyébként ugye az amerikai javakat se. Ebből adódott, persze most nagyon leegyszerűsítik egy nagyon komplex gazdasági problémát, ami a világválsághoz vezetett. És ezután a Roosevelt és a New Deal politikája volt az, ami abból indult ki, hogy a belső stabilitás az a külső stabilitásnak a feltétele. Tehát a belső és a külső stabilitás az összefügg. És hogyha belül is beavatkozunk, ha a belső gazdaságban is van intervencionizmus, annak külpolitikai intervencionizmussal kell párosulnia. És hogy egyébként azok az európai diktátorok, akik fölemelkedtek, Mussolini és Hitler, azok hosszabb távon az USA-ban is veszélyt jelentenek. És erről szól a Sinclair Lewis-nak az Ez nálunk lehetetlen cím disztópiája, ami pont ugye egy fasisztai diktátor felemelkedéséről szól a 30-as években. És a Biden elnökség például, amikor föllép a korrupció ellen, úgy nemzetközileg próbálnak föllépni, meg amikor nemzetközileg próbálnak fellépni az Orbán-szerű figurákkal szemben, akkor az ellen lépnek föl, hogy azok a figurák ne legyenek kultikusak, és ne hassanak a belső ugye lényegében ellenzékükre, az ilyen Trump-szerű figurákra. Mert innen szivárog át a korrupció oda nyilván egyébként, ez az iránya. Most még szerencsére Amerikában nem szivárgott be. Nem, itt azt mondom, tehát, hogy lényegében például hogy a korrupciót, valahol azokat a pénzeket ugye tisztára kell mosni, meg kell forgatni. Ez az ilyen típusú, az ellopott pénzek megforgatásának az egyik módja a fegyverkereskedelem. Tehát amikor te a korrupció ellen és a korrupt politikusok ellen föllépsz, azok, akik a saját hazájukban lopják el a pénzt, akkor lényegében valahol próbáld akadályozni a nemzetközi illegális fegyverkereskedelmet is. Orbán Viktor olyan mértékben elszigetelődött a világpolitikában, hogy most már ő meg a kurzusa jóformán bármibe belekapaszkodik, amiben a remény szikráját látja. Orbán Viktor sietve üzent a letartóztatott Donald Trumpnak, hogy veled vagyunk, elnök úr, harcolj Amerikáért. Megint harcolás. Igen. Állandóan naná, ez megy. Naná. Amikor éppen, hogy hajlandó találkozni vele Emmanuel Macron, akkor hirtelen Emmanuel Macronról kiderül, hogy a veszett szélső lipsiből hirtelen felelősségteljes új De Gaulle lép elő. Bolyár Zsolt sietve írja, hogy talán Macron esze nem ment még el teljesen, és mindezt miért? Mert találkozik Orbán Viktorral. Tehát az a politikus most már a világpolitikában, aki találkozik Orbán Viktorral, valamennyi sajtószolga visszaszívja az átkait, és hirtelen dicsőítésbe kezd. Tudod, akár egy-két napon belül válik ebből amazzá egy Emmanuel Macron. Tehát itt most az elszigeteltség olyan fokú, hogy Orbán Viktornak egyetlen egy terve, vagy egyetlen egy menekülési terve van ebből, hogy Trump így vagy úgy valahogy elnök lesz a következő választás után. Az Egyesült Államok ennek megfelelően visszatér az izolációs politikához, elengedi Zelenszkij és Ukrajna kezét, ennek következtében Oroszország gyakorlatilag legyalulja Ukrajnát, és Oroszország újra olyan erős tényező lesz, mint a Putyin-Merkel együttműködés fénykorában, amelynek egyik kult szereplője a nemzeti erőforrást jó pénzért kiárusító Orbán Viktor volt. De ezek nagyon-nagyon naív várakozások. Hát hogy a science fiction show surló várakozások. Ha esetleg Donald Trump még egyszer elnök lenne, akkor is lássuk be, hogy a republikánus párt az egy olyan párt, amelyben különböző irányzatok vannak, és ezek közül az egyik, a közép-nyugati nem tudom én, kis republikánusok érdekét képviselő izolacionizmus, ahol a helyi lapokban lényegében a külföld megáll a, nem tudom én, a szomszéd megye határánál, és a legfontosabb, mi történt a kórussal és a futballcsapattal. Mert azért ott van, tehát azért a republikánus pártban még mindig nagyon erős a Heritage Foundationnak és a más különböző think tankeknek a klasszikus intervenciós iránya. Tehát akkor olvasom ezeknek a szintén republikánus think tanknek, mint a Heritage Foundationnek a hírleveleit és elemzéseit, hát ott puhasággal vádolják a Biden kormányt, hogy még jobban föl kéne lépni Oroszországgal szemben. Érdekes módon ezeket nem idézi a NER sajtó. Igen, ezeket nem, csak az Amerika First Institute-nak és másoknak az elemzéseit, mert azért Reagan és a Bushéknak a republikánus pártja azért nem tűnt el, nem zabálta föl teljesen a Trumpnak a... Mert arról van szó, hogy amikor Orbán Viktor Amerikával viaskodik, a CIA-vel viaskodik, akkor ő a birodalommal viaskodik, aminek a fele republikánus. Most annak az America First az egy szélsősége, amit most már azért nagyjából a republikánus elit is leszalámizott önmagáról. És ez, vagy ha nem is teljesen, ez nagy erőkkel zajlik. Na most itt elsősorban az elit és a tömeg viszonya a kérdés. Az elitben a republikánus pártot még mindig azok a hagyományos értelemben vett háborús héják uralják, akik mindig a háború pártján álltak, mert a fegyvergyártásban érdekeltek. Ezeknek a zöme republikánus, nem demokrata. Ez nem a demokrata többségű IT-szektor. Ez a republikánus többségű fegyvergyártó szektor. És a helyzet az, hogy az elitben Donald Trumpnak messze nincs többsége. A tömeg vonatkozásában van meg a többsége, de itt is az a kérdés, hogy ez egy abszolút többség, vagy egy relatív többség. Tehát, hogy a legnagyobb kisebbség-e a Donald Trumpnak a híveit képező tábor a tömegen belül, vagy úgy mondjam a republikánus szavazó táboron belül, vagy egy tényleges többség. És itt meg leginkább arra utal minden jel, hogy ez nem egy tényleges többség, hanem a legnagyobb kisebbség. És hogyha a többi kisebbség, kisebb kisebbség összefog, vagy együtt szavaz, ezek mind-mind-mind az összes többi republikánus jelölt, mind az elitre, és nem a populizmusra, mind a háborús héják hagyományos értelemben vett demokrácia exportban kifejeződő politikájára tesz, és nem a liberálisok ellen megvívandó polgárháborúra. Na most a helyzet az, hogy jelenleg az amerikai-magyar viszony történelmi mélyponton van. Meddig folytathatja egy ilyen kis állam, ilyen elszigeteltségben Európában a szabadságharcot a szövetségesei ellen, illetve a legnagyobb, szóval a legnagyobb hatalmú szövetségese ellen? Ez a kérdés. Ez a kérdés Orbán Viktorhoz, és láthatóan sem Orbán Viktor, sem a sajtó jobbágyai még nem találták ki a kellő választ erre. Milyen érdekes, hogy a Bayer Zsolt féle megfogalmazás szerint az a külföldi személy, politikus, aki Orbán Viktorral találkozik, az okos. Míg aki itthon, hazai politikus és Orbán Viktorral sikerült találkoznia, az ügyes. Ugye bármilyen értelemben, tehát amennyiben a NER oldaláról tud találkozni a miniszterelnökkel, akkor ő a Leisure Suit Larry című Commodore játékban ügyes, ahol nyalizni kell. Ha a másik oldalról, akkor a Prince of Persia-ban ügyes, ahol ilyen tűkkel teli vermeket kell átugrani, de tudod, itthon ügyesnek kell lenni, külföldön okosnak. De senki sem lehet annyira okos, és senki sem lehet annyira ügyes, mint Orbán Viktor. Nyilvánvaló. Amikor azt mondod, hogy a polgárháború megbukott Amerikában, akkor valahogy... Bukdácsol. Az jutott eszembe, hogy amikor mondjuk iskolába jártam, 30 évvel ezelőtt, hallottam ezt a kifejezést, hogy a polgárháború elbukott, akkor nyilván a polgárháború mögötti elégedetlen réteg, aki fordulatot, de legalábbis elitváltást akart, az elbukott az ideológiájával, a céljával, és a vezetői kivéreztek. De most, amikor azt mondod, hogy a polgárháború elbukott, akkor nem egy ideológia bukott, hanem mint államforma bukott el a polgárháború, érted? Azt gondolták, hogy erre rendezkedhetünk be, át is nevezhetjük Amerika országot, amerikai polgárháborús népköztársaságra, vagy nem tudom mire. Tehát, hogy ez bukott el, ez a befelé fordulás. És nekem egy olyan kép jelenik meg, talán volt ez a rettenetesen szar Will Smith Western, amikor tudod, ilyen... Vadi új vadnyugat, és abban volt egy ilyen óriási ilyen steampunk gép, ami ilyen hosszú pók karokkal jött-ment. Na ez Amerika, nem a rossz értelemben, csak ezek a hosszú karjai ilyen bójaként a hadviselés területein gyakorlatilag kikötik ezt, és a hatalma hajóként egy kikötőben, egy kiszámítható fix dolog. De amint elengedi ezeket a hadviseléseket, és befejezi a haderő expót, akkor elkezd úszni a vizen, a bizonytalanság felé. Az a helyzet, hogy Vlagyimir Putyin nem csak gázt és olajat exportál Európába, hanem politikát, identitást és államrendet. És férfiasságot. És államrendet. És állammodellt. És ennek a kulcs figurája Orbán Viktor, és ennek a modell állama Magyarország. Tehát Magyarországnak ez a szerepe. Magyarország az, ami az ajánlata Európának, Vlagyimir Putyin ajánlata Európának. Mit ajánl Vlagyimir Putyin Európának? Magyarországot. Nem Magyarországot, mint terméket, hanem a magyarországságot, mint modellt. És a helyzet az, hogy ez a terv, a nagy terv, ami volt ezzel kapcsolatban, az a jobboldali pártok megbuktatása Európa szerte. És lecserélése a Trumpi, az erdogáni, az orbáni, a putyini típusú troll politikára, troll szélső jobbra. Amikor Orbán Viktort és a Fideszt kizárták az Európai Néppártból, az már egy intőjel lehetett, hogy Európa érti a tervet, érti Putyin és Orbán tervét, és nem akar kifordulni önmagából. Az európai jobb oldal, nem is az Európai Unióról van szó, hanem a néppártról van szó, nem akar kifordulni önmagából. Akkor azt mondta Orbán Viktor, hogy ha nem belülről, majd átállítjuk kívülről. Majd Marine Le Pen, majd Matteo Salvini, majd Silvio Berlusconi részvételével, vagy az AfD részvételével, így vagy úgy át fogjuk formálni a jobb oldalt Európában is. Mostanra nagyon úgy néz ki, hogy ez a háború alapjaiban ásta alá ezt. Enélkül, a háború nélkül az, amit Orbán Viktor ajánl, ez a nagyon szoros és jó kapcsolat Putyinnal, ami tulajdonképpen a Angela Merkelnek a politikáját is jellemezte, sőt, hallgatólagosan Macron is részt vett ebben, hallgatólagosan. Ez a politika, ez tulajdonképpen lehetett egy alternatíva Európa számára. Az ukrajnai háború minden napjával ez az alternatíva értékelődik le, omlik össze, mocskolódik be. Hiszen ugye a merkeli, úgymond reálpolitika, amelyről bebizonyosodott, hogy a korábbi reálpolitika az irreális itt történelmi viszonylatban, azt ajánlotta, és az volt a fő állítása, hogy a gazdasági kapcsolatok és az anyagi javak cseréje, az kölcsönösen jó mind Oroszországnak, mind az európai országoknak, és ez a béke feltétele. Igen, és hogy az ideológiák soha nem lehetnek olyan fontosak, mint a kereskedelmi érdekek. Ez volt a másik. Tulajdonképpen ez az elvtelenség, ami megágyazott, tulajdonképpen egy jó hídfőállást képezett Európában Putyin számára. Csak hogy ezt a hidat az ukrán háború fölégette. És ez az, amivel Orbán Viktor nem számolt, pedig az már rossz jel lehetett az ő számára, hogy a CNN-ről kellett értesülnie arról, hogy Oroszország megtámadta Ukrajnát. Ha annyira jó szövetségese lenne Orbán Viktor Vlagyimir Putyinnak, akkor lehet, hogy két nappal korábban Bayer Zsolt meg Bencsik András nem fölényeskedtek volna, Gajdics Ottó nem fölényeskedtek volna, hogy itt nem lesz háború. Itt csak Amerika akar háborút, itt se Oroszország, se Ukrajna nem akar háborút, csak bele akarják sodorni őket egy háborúba. Már készültségben volt Oroszország, már ki volt adva a parancs a támadásra, de Putyinnak nem volt elég fontos Orbán, hogy egy telefonhívást megengedjen. A jó szövetségesének, hogy Viktor, háború lesz Ukrajnával, lerohanjuk Kijevet, csak hogy tudjad. Mennyire tarthatja a szövetségesét Putyin? Ez azért beárazza, és tudod, és ennek a fényében kell vizsgálni a magyarok orosz imádatát, meg a magyarok újonnan fellobbant ruszofiliáját, hogy valójában ez a szövetség a magyar lelkekben már gyökeret eresztett, Oroszország meg a legcinikusabban áll hozzá az egészhez. Mert hát mivel is szövetkezzen Magyarország személyében, vagy Orbán Viktor személyében Moszkva, amikor Magyarország se nem pravoszláv, Magyarország se nem szláv, nem ortodox, mi fűzné Moszkvához, ha csak nem az 1968-as prágai tavasz közös leverése. És amikor Szijjártó Péter ugye büszkén hivatkozik arra, hogy miképpen utasította rendre az amerikai nagykövetet, és miképpen szól be az amerikai demokrata kormánynak, akkor én azért megkérdezném, hogy vagy milyen történelmi tapasztalat, vagy milyen játékelméleti modell alapján gondolja, hogy ez jó ötlet.